Hazreti Hamza küçük yaştan itibaren av tutkunu olarak bilinirdi. Bir gün avdan dönerken bir köle kadın Ebu Cehil'in yeğeni Hazreti Muhammed'e zulmettiğini aktardı ve şunları söyledi. Yeğenin Muhammed peygamberliğini açıkladı ve Kur'an'ı Mekkelilere okuduğu günden beri Ebu Cehil ona ve çevresindeki bir avuç Müslümana zulmediyor. Sen yeğenini bizden daha iyi tanıyorsun. Git ve o güzel insana sahip çık. Hazreti Muhammed aynı ayetleri Hazreti Hamza'ya da okumuştu. Çöl gecelerinde bu sözleri derinden düşünen Hazreti Hamza, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmış ve bu inancını yeğeni Hazreti Muhammed'le paylaşmak için Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Köle kadının bu sözleri üzerine hızla atını Ebu Cehil'i bulmak üzere Mekke'ye sürmüştü. Ebu Cehil'le ilk karşılaşmasında tepkisini mizacına uygun olarak sert şekilde gösterdi. Hamza'daki değişikliğin farkına varan Kureyşliler ise ''Hamza, atalarımızın dinini terk mi ettin?'' dediler. Hazreti Hamza çok kararlı bir cevap verdi. ''İslam'ı kabul ettiğimi ilan ediyorum. Ben onun hak olduğuna inanıyorum. Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik ediyorum. Vallahi haktan vazgeçmeyeceğim. Eğer gücünüz yetiyorsa deneyin ve beni durdurun.'' Hazreti Hamza'nın kararlı olduğunu gören Ebu Cehil ve adamları geri çekilmek zorunda kaldılar. Hazreti Hamza'nın Müslüman oluşuyla birlikte Mekke'deki Müslümanların durumu iyileşti. Bedir Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Hazreti Hamza, müşriklerin hedefi haline gelmişti. Uhud Savaşı'nda önemli isimlerinin de aralarında bulunduğu 30 Mekkeli müşriği öldüren Hazreti Hamza, Müslümanlar arasında Allah'ın arslanı olarak anılmaya başlanmıştı. Hamza'ya büyük kin besleyen Ebu Süfyan, Habeşli bir köleyi özgürlük vaadiyle Hamza'yı öldürmeye ikna etti. Savaş başlamış, Hazreti Hamza bütün ihtişamıyla müşrik ordusunun karşısında yerini almıştı. Savaşın en şiddetli bir anında, Habeşli kölenin attığı zehirli mızrak, İslam'ın en büyük kahramanlarından birini yere sermişti. Uhud Savaşı sona erdiğinde, Resulullah Aleyhisselam bütün şehitlere bakarak savaş alanını dolaştı. Hamza'yı gördü ve onun parçalanmış cesedi karşısında ürperdi ve şöyle dedi. ''Ben iyi bilirim ki, senin kalbinde müminlerin ve akrabalarının güzel bir yeri vardı. Sen iyilikle hareket eden insanlar içinde liderdin. Allah kendi yolundaki bütün şehitlere ve sana rahmet eylesin.''